جار فدائی حلقا کسلم و فلوریز و تخدی مل مل جنت فلوریز جار فدائی حلقا کسلم و فلوریز و تخدی مل مل جنت فلوریز ساج باپ کرنی کڑائی فدائی حلقا کسر لمحو فلوریز و تخدی مل مل دی جنت فلوریز درب دربار کی قبل شل سوالنا فدائی حلقا کسر لمحو فلوریز و تخدی مل مل دی جنت فلوریز دستر گرب کس دنیا نفدائی حلقا کسر لمحو فلوریز و تخدی مل مل دی جنت فلوریز شولپ نصیب دی آس پسلی نعمت منا فدائی حلقا کسر لمحو فلوریز و تخدی مل مل دی جنت فلوریز جار فدائی حلقا کسر لمحو فلوریز و تخدی مل مل جنت فلوریز عملی قدم روان شوی فدائی حلقا کسر لمحو فلوریز و تخدی مل مل دی جنت فلوریز لمبا لمبا دی دزوانی بہارنا فدائی حلقا کسر لمحو فلوریز و تخدی مل مل دی جنت فلوریز جار فدائی حلقا کسر لمحو فلوریز و تخدی مل مل دی جنت فلوریز اللہ تبر قربانی دفدائی حلقا کسر لمحو فلوریز و تخدی مل مل دی جنت فلوریز ہر چاہتا نرسی گی داس مقام نافدائی حلقا کسر لمحو فلوریز و تخدی مل مل دی جنت فلوریز خلق دیوار جان و زن کی فدائی حلقا کسر لمحو فلوریز و تخدی مل مل دی جنت فلوریز کفار دیگری پوبل رقم تبلغاتنا فدائی حلقا کسر لمحو فلوریز و تخدی مل مل دی جنت فلوریز زما داود شاپ تلوی گی فدائی حلقا کسر لمحو فلوریز و تخدی مل مل دی جنت فلوریز چی خدای خپل دین تا درنا اخلی خدمتنا فدائی حلقا کسر لمحو فلوریز و تخدی مل مل دی جنت فلوریز جار فدائی حلقا کسر لمحو فلوریز و تخدی مل مل دی جنت فلوریز و تخدی مل مل دی جنت فلوریز.